umurku petang puluhan tahun. Aku nekat ndudah kuburane wong mati, njupuk kemule, saperlu didadekake jimat. Aku nganti nekat mergo sanggan ekonomi kang nyepit keluargaku. Aku go entuk inspirasi saka kancaku sing saiki malih sugih kanthi dalan aneh. Sakwise nyolong kemuli wong mati Slasa Kliwon. Koncone mau dadi sugih. Mula aku go kepingin sugih kaya kancaku iku. Mergo durung ngerti, ing sakwijining dina aku takon marang kancaku. Geni aku duwong sing mati Slasa Kliwon. Iki wis dadi syarat sing kudu dipercaya. Banjur critane mengkene. Arman nganti pirang-pirang wulan anggone ngenteni lan ndedepi wong sing mati pas Slasa Kliwon. Sawise suwe ngenteni pangarep-arep iku pungkasaning bener-bener teko. Untung banget wektu iku. Sebab sing mati bocah cilik. Kanti mangkono Parman luwih gampang anggone njupuk kemule jisim kasebut. Njupuk lan ngrebut kemuli wong mati ku totoane nyawa. Kejaba kudu waspada marang juru kunci kuburan. Uga kudu mati-matian ing proses njupuke. Nalika ndudah kuburane wong mati, uga ora oleh nganggo gaman apa wae. Dadi kudu nganggo tangane loro. Bab iki sing kudu digatekake supaya rituale kasil. Yen taline wis mucul kudu age-age narik kemul kasebut. Nanging narike kudu nganggo untu. Lan pira wae ukurane kemul sing bisa dijupuk. Mula suweken iku sing kudu digawa bali didadekake jimat. Kowe ora oleh njupuk bola bali lho Man. Cukup sakenane wae. Untung yen kowe bisa entuk suwean sing ombo. Sehingga kowe bisa tambah sugih. Kondone koncone sing sakwijining dina. Percaya apa ora? Saben wong sing nindakake ritual iki, dheweke kudu gelut karo mayit sing kemule arep dicolo mau. Iki pancen aneh. Ning mbok menawa wae mayit iku wis diangslupi dening roh jahat. Sehingga tenagane bisa kuat. Parman wektu iku bener-bener ora nyongko. Yen wong mati ku duwe tenaga kang luwih gedhe dibanding tenagane manungsa urip. Nadyan sing dicupuk Parman kemule bocah cilik. Ning tenagane kaya wong dewasa. Apa meneh yen sing dicolong Parman iku kemule wong dewasa. Genah dheweke ora bakal kuwagan. Ora mokal akeh wong kang ora sanggup lan gagal nindakake ritual iki. Apa meneh yen sing dicolong kalah mungsuh wong mati. Mula sing arep nyolong bakal babak belur. Malah ora setitik sing cacat awake mergo dianteni dening wong mati. Yen wis entuk kemuli wong mati. Keuntungan urip tandake bisa dikandhake wis ana ing ngarep mata. Sapa wae sing duwe kemuli wong mati bisa njaluk apa wae marang wong mati sing dicolong kemuli. Mula sapa wae yen wis entuk kemuli wong mati sing dicupuk saka kuburan gunakake cangkem. Sawise tekan omah langsung disimpen wae ning lemari. ngenteni wektu sing pas kanggo miwiti. Eling, kemuli wong mati ku aja nganti diumbah. Carane nggunakake uga gampang. Kemuli wong mati kasebut digawe sumbu lampu teplok. Rolas bengi uga ing malam Selasa kliwon lampu kanthi sumbu kemuli wong mati kasebut lagi disumet. Sawise luwe dhisik nindakake ritual lan maca mantra. Sawise sumbu lampu iku murup, bluk saka sumbu kemuli wong mati ku banjur ngluyur tekan dindi. Wong mati sing duwe kemul bakal ngambu bluk iku lan langsung weruh ing ngendi kemule. Kanthi cara iki bisa dipestekake wong mati sing duwe kemul iku banjur mara menyang omahe sing nyolong kemul kasebut. Wong mati iku terus ngubengi omahe sing nyolong kemule lan njaluk bali kemule. Wong mati sing kelangan kemul iku bakal nangis njaluk kemule dibalekake. Nah, ing wektu iku wong sing nyolong kemule bisa njaluk apa wae. Bisa njaluk duit, mas-masan lan apa wae sing dipingini. Mula nalika Parman nyoba sepisanan, dheweke merinding lan melu nangis. Ning kanggo urusan weteng lan ekonomi keluargane, ritual kuwi kapeksa diterusake. Wektu Parman nyuwek kemule wong mati digawe sumbu, ana perasaan liya kang dirasake wektu iku. Rasane iku tansaya ora karu-karuan wektu sumbu kemule wong mati iku wiwit disumet ing jero kamar. Hanjur murup lan ngetokake bluk ngebaki ruangan. Aneh. Ujug-ujug saka arah cendhela kamar, ana swara totokan kang dibarengi tangisan sarto sambat jaluk pitulungan. Tolong, balekno kemulku, Pak. Aku kademen. Balekno kemul siji-sijine duweku sing kok jupuk iku, Pak. Aku butuh. Aja kok jupuk duweku kuwi. Balekno aku butuh, Pak. Mangkono swara bocah cilik sing ana njaba cendhela ngarep. Parman ngerti yen iku swarane bocah mati sing tau dijupuk kemule. Kemulmu bakal tak balekne. Ning mengko yen aku wis duwe omah dhewe sing apik. Mangkane kowe kudu mbantu aku supaya aku duwe omah apik saengga kemulmu tak balekne. Ora let suwe swara iku ilang embuh menyang endi. Parman uga langsung mateni lampu teploke. Nanging ngopo kang kedadian sak banjur. Aneh ning nyoto. Ora let suwe Parman nemu dompet kang isine mas-masan. Iki dumadi wektu dhewe arep budal golek iwak menyang segara. Nalika didol dhewe entuk duit meh 50 yuto. Sing muga ora masuk akal. Suwene telung wulan asile golek iwak tansah akeh. Sak suwene kuwi dheweke durung nate entuk iwak kang akeh kaya ngono. Ing petiting wulan katelu sakwise nindakake ritual nyolong kemuli wong mati, Parman bener-bener bisa klakon duwe omah dhewe kang lumayan apik miturut ukuraning kampung papan omahe. Nanging Parman ora gelem mandek tekan semono. Sak banjure dheweke nyumet lampu kanthi sumbu marine wong mati iku. Lelakon kaya sadurunge dumadi meneh. Tolong, Pak. pecel kemulku. Aku ra tahan meneh. Aku ra kuat, Pak. Yen kowe pengin tak bantu, kowe uga kudu bantu aku. Aku pengin sepeda motor anyar. Yen kowe bisa bantu kemulmu mengko tak balekno. Suara iku go ilang kaya digawa angin. Lan opo kang dumadi sak banjure bener-bener luar biasa. Tanpa dinugolan dinyono-nyono, Tarman nemu dompet meneh isi mas-masan, sahingga dheweke bener-bener bisa tuku sepeda motor anyar. Sak banjure, Tarman tansaya percaya marang kampuaning jimat kemuli wong mati, kaya kang diceritake Badrun koncone. Pantes Badrun tambah sugih. Sajai yang pingin apa wae dhewe kari nyumet lampu sumbu kemule wong mati. Mengkono batini Parman. Pancen sakwise duit jimat iku panguripane Parman wah gratis. Dheweke dadi wong kang cukup kondang ing kampunge. Nanging musibah pungkasaning dumati. Kompor gas kang kabener digawe masak bojone jeblos. Bojone mati kanthi kahanan sekujur awake gosong. Separuh omah lan isine uga katut kobong. Lungone bojone menyang alam kubur meh wae ndadekake Parman stres. Mula dheweke banjur mbalekake kemuli wong matiku menyang kuburan. Aku yakin apa sing tak lakoni wis nekake kutukan. Kondone Parman dheweke ngaku lila dadi wong susah meneh. Ojo pisan-pisan nyunto pengalaman ku iki jimatres. Iki mung dijupuk hikmahi wae. Yen kabeh iki bakal bali menyang asale. Lan kabeh wis ditakdirno sarta digarisake dening Gusti Allah. Muga-muga cerita iki iso kajupuk hikmahe. Saka lelakonku Parman bersama tim Jimatres.